Grenseløst. Grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. De siste 40 årene har vi i Norge kjent oljen og gassen boble ut av munn og ører, og bedøve oss i alle bauer og kanter. Men som alle eventyr har alt en snipp, snapp, snute. Bønder, fiskere og generasjoner av nordmenn badende i olje og gass, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Norge er en nasjon som har klart å utnytte naturressursene på norsk sokkel til det beste for nasjonsinnbyggere ved å bygge opp et velferdssamfunn vi kan være stolte av. Med noen unntak har de fleste av oss nytt godt av denne pengemaskinen som oljen og gassen har gitt oss, men nå er det snart slutt. Så, hva skal vi leve av i fremtiden? Jeg har tatt turen til den bedriften eller organisasjonen i Norge som skal sørge for at vi ikke havner på felgen med det første. Innovasjon Norge, og sitter her sammen med administrerende direktør Anita Krohn Traaseth. Hyggelig å få komme på besøk til dere som skal være med og bidra til å redde fremtiden i Norge. Har du kontroll på hva Norge skal leve av i fremtiden? Du, jeg må først si at du hadde en glimrende innledning. Jeg burde ha brukt den som åpning i innovasjonstalen. Ja, for den har jeg lest, så den hadde kanskje trengt litt mer spenst. Nei, jeg bare tuller. Men tilbake, har du kontroll på hva Norge skal leve av i fremtiden? Ingen har kontroll på hva Norge skal leve av i fremtiden, og det er det som er vel kanskje litt av læringen også da, de siste 40 årene, at vi har hatt og har en utrolig sårbar økonomi, hvor 50-60% av våre eksportinntekter er basert på en næring. Så er det noe vi skal ta med oss fra historien, så er at vi kan ikke være så sårbare at vi bare lever av en ting. Så det finnes ikke noe sånn hokus pokus fasitsvar at nei, nå skal vi leve av fisk. Vi skal leve av veldig mye mer, og det er jo hele poenget med det mobiliseringsarrangementet som vi har gjort i Innovasjon Norge. Vi har gått ut på hvert eneste nes, hver eneste bygdetun, hver eneste by, og også land rundt omkring i verden for å høre hva er næringene selv mener at vi skal leve av. Ja, hvilken drøm har du da for fremtidens Norge? Jeg har en drøm om at vi faktisk klarer å bli enige om en ny nasjonal retning, om at vi faktisk må ha noen klare ambisjoner og mål om hvor vi vil hen. Og det er det som er vanskelig, selv om vi er et lite land, så er vi et veldig distribuert land med mange ulike meninger. Og vi er 5,3 millioner mennesker, skal vi klare å konkurrere internasjonalt, så må vi kunne si noe om hva vi skal bli gode på. Tyskland leder han på sol, Danmark leder han på vind, hva med Norge? Hva skal vi lede an på? Ja, hva skal vi leve av? Ja, jeg har jo ikke noe orakelsvar på det. Det eneste jeg har svar på er at det har kommet mange forslag rundt hva vi kan leve av. Vi har et større potensial til å bygge opp flere næringer. Og det alle sier, utgangspunktet bør tas i det vi allerede kan noe om. Og så er det jo ikke sånn at, at vi ikke hadde et næringsliv og en industri før olje kom på slutten av 60-tallet. Men den er jo blitt lagt ned, sånn som skipsindustrien, og er jo vel ganske sånn på hell, ikke det? Den maritime næringen er ikke på hell. Og hadde det ikke vært for den maritime næringen, så hadde vi aldri klart å bygge opp olje- og gasskompetanse. Den olja som lå ned i havbunnen... Men det er jo veldig mange skip som blir bygd i Sør-Korea nå, i stedet for i Norge. Jo, men her er det ulike deler. Deler av et skip kan bygges ulike steder. Vi er i en helt annen globalisert verden, hvor ikke vi trenger å eie alle ledd i verdikjedene selv. Og det er derfor vi må bli veldig tydelige på hva vi skal bidra med. Vi er en energinasjon, men vi er også en veldig tung landbruk og marin land. Landbruk og marin, altså det blå og det grønne, det danner utgangspunktet for det som heter den nye bioøkonomien. Her har vi mange forutsetninger for å være med å løfte oss. Vi er gode på vann. Vi er blant de sjette største leverandørene i verden på vannforståelse og vannkunnskap. Det som har kommet fram er at det er en rekke muligheter vi har. Så legger vi disse mulighetene på bordet, og så må vi begynne å ta noen valg og noen retninger fremover. Ja, for jeg satt og lurte på hvordan nye næringer er det du egentlig snakker om, og du kommer litt inn på noen her, men hvordan kan dem du der nevner skape, sånn som vann og innenfor annen teknologi, innenfor grønn teknologi, hvordan kan dem skape arbeidsplasser i Norge? Et av de store problemene er jo at Norge er så lite, og vi har et lite marked. Det disse store nye industriene som både er kapitalintensive og arbeidsplassintensive som du snakker om, da må vi gjøre store investeringer også for å bygge et marked I Norge. Derfor det å investere I å bygge grønne, svære pilotanlegg I Norge gjør at verdiskapningen blir igjen I landet. Men dette store, tunge investeringer som tar mange, mange år, og det her vi mener at den oppgaven, den må løses sammen med det private, og det offentlige må være med å legge til rette. Ja, for det jo et stort spørsmål om hvordan de her arbeidsplassene kan bli konkurransedyktige, spesielt med tanke på de lønnsnivåene vi har I Norge. Hvordan tror du at Norge kan klare seg på den fronten? Vi må konkurrere på det vi har forutsetning for. Det kvalitet. Og når det kvalitet, da kan det også ta en høy pris. Vi kan ikke gå ut og kvalitere I et forbrukermarked hvor det snakk om volum og lavest mulig pris. Vi klarer ikke å produsere, vi har ikke produksjonskapasiteten, og vi kan ikke konkurrere på kostnader. Så det vi må være veldig tydelige på hvor I verdikjeden det vi kan nå, for høy kunnskap, en professor, en doktorgrad I Norge, veldig rimelig sammenlignet med andre land. Og det den kunnskapen vi må bygge de nye næringene rundt. Og den kunnskapen, den har vi overalt I landet, men så må vi faktisk bygge bedrifter, pilotanlegg og markeder, også for å attrahere andre land for å ville investere I landet vårt. Men hvis land som India og Kina på en måte får mye av den samme kunnskapen og den samme tyngden I kunnskapen som Norge, så vil jo vi bli utkonkurrert der også. For når det snakker om lønnskostnader, så utkonkurrerer jo India og blant annet Kina oss ja, rett vest. Et særdeles godt poeng, ikke sant? Og det derfor, altså, vi 5,3 millioner mennesker I Norge. I bare India så det 700 millioner indiere under 30 år. Nå skal India gå over I det de kaller en versjon 2.0. Når de kommer opp på det nivået vi da må vi I mellomtida ha blitt veldig tydelige på hvor det vi kan gjøre en forskjell, og hvor det vi har internasjonale konkurransefortrinn. Og det har vi blant annet I havrommet. Alt som knyttet til havrommet, den maritime næringen, den marine næringen, alt som har med teknologi, engineering, fornybar, alle disse områdene har vi konkurransefortrinn. Men det går ikke av seg selv. Vi nødt til å investere mer for å ta en mye større posisjon enn det vi har gjort. Vi kan faktisk være med å hjelpe India vi å løse en del av utfordringene som India har og bygge tillit på den måten. Og det Norge skal leve av fremtiden, utgangspunktet der, bør vi se på disse store megatrendene som EU har definert, de 7 store verdensproblemene vi står omfor. Hvilke av disse ulike utfordringene det Norge kan være med og bidra til? Og jeg kan nevne noen av de her for deg. Ja, for at alle kan jo ikke være ingeniører her, og så skal liksom mekanikeren komme fra India. Nei, og det tror jeg litt viktig at vi forstår, at summen av den norske produktiviteten, det alt vi får til over hele landet vårt. Alle skal ikke være ingeniører. Vi skal også ha autodidakte, vi skal ha faglærte, vi skal ha rom for et mangfold, for alt dette her henger jo sammen. Læring jo det som viktig, og det som kanskje overrasket meg mest I 9 månedene jeg har vært I Innovasjon Norge, det hva slags type selskaper og bedrifter som finnes på steder du aldri har hørt om. Selskaper du aldri har hørt om, som allerede ute og konkurrerer internasjonalt. Og det jo en av oppgavene til Innovasjon Norge, det jo å få fram disse bedriftene, få fram disse selskapene, få fram den skapekraften som man kanskje tror at bare knyttet til de store byene. Det ikke det. Det summen av hva vi får til overalt som viktig. Og så gjelder det vel kanskje å få litt volym I de bedriftene, sånn at det genererer noen arbeidsplasser, så det ikke bare blir den ene personen som du nevner I innovasjonstalen din, at det ikke bare blir sånn enkeltmannsforetak som tok opp med gode ideer. Ja, og nå du inne på kjernen, ikke sant? Fordi at det ikke noe veien med skapekraft og vilje til å bli gründer og entreprenører I Norge. Men, og I fjor så var det rundt 50 000 nye startet bedrifter, men halvparten av de jo enkeltmannsforetak. Og det gir oss jo ikke noe vekst, så det vi nødt til å gjøre jo å satse mer på de selskapene som har et vekstpotensial, og hjelpe de ut, og ikke bare tenke at de skal være I Norge, men ut på å få et mye større marked. Så vi må både bygge flere nye bedrifter, også levebrødsbedrifter, vi skal ha de også, men vi nødt til å investere mer I næringer som har et eksportpotensial, som vi ikke har tatt ut enda, og som har ligget I det du kalte I brakk for oljeskyggen, ikke sant? Og det, da du tilbake I havet, eller? Det som, det der vi skal finne de arbeidsplassene? Altså, jeg tilbake, ja, både til havet, men jeg også tilbake til dette her som jeg snakket om bioøkonomi, også dette her med bærekraftig matproduksjon. Vi jo blant verdensledende innenfor dette her. Når det gjelder ren energi, effektiv ressursbruk, når det gjelder ikke minst helse, Men skal vi klare å lykkes med medtech da, som vi opptatt av, så må vi gjøre store investeringer her I landet for å lage industrien her I landet. Og det tar mange, mange år, og det tar også ekstremt kapitalintensivt. Det spørs om det alle enige med deg når det gjelder bærekraftig matproduksjon med tanke på hvordan matproduksjonen I Norge har utviklet seg de siste årene med veldig store enheter og bruk av... Ja, du har jo en rapport som heter Sojalandet som tar opp bruken av soja I kraftfôr og hvor norske ressurser på en måte bare gror igjen. Det en bærekraftig fremtid? Nei, men ta bruken av antibiotika da. Vi har en bruk av antibiotika I våre produkter som blant de minste I hele verden. Som vi ikke snakker om. Alle, veldig mange nordmenn reiser til Spania og Frankrike for å spise skinker. De fulle av antibiotika. Den norske skinka mye mer bærekraftig enn man kan sammenligne seg med I EU-land. Men dette også litt sånn taus kunnskap som ikke vi vet om. Og hvor mange nordmenn vet for eksempel at 35% av all norsk melk melket av roboter? Hvor mange vet at norsk landbruk har hatt en produktivitetsvekstøkning som andre næringer I Norge ikke aner om. Så jeg tror dette handler også om vi har et behov nå for å løfte fram potensialet I de ulike næringene, og så må vi se på de, og så må vi dra sammen og samarbeide, og så må vi faktisk gjøre noen valg som vi gjorde på tidlig 70-tallet. Når vi fant oljen, var det ikke vi som fant oljen engang, det var jo et annet, var vel et amerikansk selskap som fant den oljen, og når de sendte en henvendelse til regjeringen hvor de mente at det var olje I Nordsjøen, så var ikke det sånn, ja, det vi helt enige, la oss gå og finne den. Det var masse motstand. Norske forskere trodde ikke på det. Sånn at når vi går tilbake og ser på historien, så enhver oppbygging av næring møter massiv motstand, men det man klarte på 70-tallet, det var å bestemme seg for at dette her skulle vi gjøre noe med. Og da må du ha samspillet mellom det private og det offentlige, og du må ha næringspolitikken med, som med og stimulerer til den retningen som vi skal gå. Og den store megatrenden I utviklingen av konkurransekraft I hele verden, det bærekraft. Da må vi som land definere hva det vi skal levere I bærekraftsdimensjonen. Her har vi mange gode forutsetninger. Og selv om vi fortsatt en olje- og gassnasjon, det kommer vi til å være, så må vi klare å jobbe parallelt I en omstilling med å utvikle nye typer næringer og nye typer industrier. Det ingen som kan plukke vinnere. Ikke politikere, ikke næringslivet. Vi vet ikke hvem som kommer til å vinne. Veldig mange av de selskapene som står på listen over de største selskapene, og de fantes ikke for 10 år siden. Men vi kan si noe om retning. Vi kan si noe om hva vi tror vi har forutsetninger til å lykkes med. Men jeg skal ikke gjøre et intervju her til bare snakke om jordbrukspolitikk, men synes du at virkelig at den norske jordbrukspolitikk på vei I rett? Riktig retning? Altså, jeg skal ikke uttale meg om detaljer om jordbrukspolitikken. Det eneste jeg observerer at norsk landbruk og potensialet som det har som fundament og som hoffleverandør inn I norsk bioøkonomi, det en rolle som jeg tror blir undervurdert. Når du ser på veldig mange av de gründerne som kommer til oss med nye ideer som de ønsker å utvikle, så det mange av de som kommer fra tradisjonelt norsk landbruk. Det kan være nye måter å finne fram avl på, og det skal du ikke kimse av, fordi all avlen som vi har fått det på fiskesiden, det kom jo opprinnelig fra landbrukssiden, fra hvordan vi klarte å få fram en ny type avl innenfor rødt kjøtt. Så jeg tror vi også trenger den generasjonen, du og jeg da, som egentlig aldri har opplevd en krise I hele livet vårt, fordi vi født og oppvokst i norsk olje og gass. Vi nødt til å sette oss litt inn I historien, og så må vi få et litt større innblikk I hva Norge egentlig driver med, og hva består alle norske bedrifter av, hva vi kan. Og det poenget med det arbeidet vi har gjort nå, det å få fram potensialet. Det altså ikke mangel på skapekraft I Norge, det ikke mangel på skapevilje, det ikke mangel på gode ideer, men det mangel på at vi nå fremover må lage en litt sånn felles retning om hvor vi vil hen. Men det jo noen næringer som kan komme I konflikt med hverandre. Du litt inne på fisk, og du nevner olje. Vi har jo et område I nord som på en måte Lofoten og Vesterålen, hvor mange politikere ønsker utbygging. Hvordan ser du på den konflikten? All omstilling byr på konflikter, og det det som dramaturgien I omstilling. Altså, for en stund tilbake, og det jo ikke veldig lenge siden, så klarte jo Stortinget å komme fram til en tverrpolitisk enighet om at det norske oljefondet skulle trekke seg ut av kull. Og jeg tror at det hadde vært utenkelig for 5, 6, 7 år siden, men det jo mange som har forespurt det, men så det sånn I denne verden her at vi drives av mange ulike krefter, og nå ser man jo også at fremtidens konkurransekraft og inntektene kommer I det grønne, det kommer I det fornybare, men det har tatt mange år å bygge opp disse anleggene for å vise at dette også har livets rett. Og det er ikke implicit at en industri som driver på en måte som de alltid har gjort, bare snur seg uten insentiver og uten trusler. For I et hvert norsk selskap som har vist en innovasjonshistorie, hva det som har vært driveren for den at de har endret seg? Jo, det konkurrenter, redd for å miste markedet, eller at de har blitt tvunget til det. Og sånn det. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Men hvor langt inn I fremtiden ser innovasjonen I Norge for seg at olje og gass fortsatt skal være en av de ledende næringsvirksomhetene I Norge? Jeg tror nok vi kommer til å ha dette her I mange, mange år, men hvis vi... Jeg har sagt om 10 år, 20 år. Jeg er ikke en spådame, jeg kan ikke si akkurat for antall år, men vi ser jo at investeringene I Nordsjøen avtar, ikke sant? Vi ser hva prisen, hvordan den og hadde ikke vært for Johan Sverdrup-feltet, så hadde tallene på norsk olje sett helt annerledes ut. Og hvor mange år... For det et ganske nytt oljefelt. Det et ganske nytt oljefelt. Så hvor lang tid dette her tar, det vet jeg ikke. Jeg ikke, altså fra et innovasjonsperspektiv så det helt sekundært. For vi vet at vi nødt til å bygge opp nye industrier, vi vet at vi nødt til å skape nye arbeidsplasser. Ja, da må vi også klare å ha fokus på det samtidig som det sameksistens med olje og gass. Jeg tror vi skal ha såpass stor respekt for at vi de skuldrene vi står på som har skapt det velferdssamfunnet som Norge faktisk Vi kan ikke gå for å ta avstand fra det og så bare tenke det nye. Det faktisk med utgangspunkt I 40 års erfaring fra olje og gass, som kommer til å være den største grobunnen vår for å skape nye industrier. Og vi ser jo allerede, basert på olje- og gassnæringen, så jeg tror det var Tekna eller Teknisk Ukeblad, som har identifisert 26 nye teknologier som man kan spinne nye næringer ut av, eller også revitalisere eksisterende næringer. Sånn at effekten av olje og gass handler om veldig mye mer enn olje og gass. Men gir det nok arbeidsplasser? Tror du ikke vi bare ender opp med sakte men sikkert å havne tilbake til det gode gamle bonde- og fiskesamfunnet? Nei, vet du hva? Det tror jeg ikke. Den tiden forbi. Men det som jeg nok opprinnelig bekymret for, det jo det offentlige hos oss. Fordi vi tar for gitt at det offentlige finansiert. Det kan vi ikke gjøre fremover. Jeg tror du og jeg kommer til å få helt andre pensjonsordninger enn det foreldrene våre og besteforeldrene. Her kommer det til å skje en markant utvikling. Men det vel det vi egentlig har oljefondet til? Jo, men altså oljefondet, hvor mange generasjoner skal det dekke da, hvis ikke vi gjør store nye grep sånn som vi har gjort nå? Vi nødt til å sørge for at oljefondet gjør de gode investeringene også I fremtiden. Vi hadde jo ikke hatt det oljefondet, hadde ikke vært for olje. Og den jo med å finansiere veldig mye av det offentlige. Vi må huske at vi har hatt en vekst I offentlig antall ansatte fra 1970 til nå, fra 250 til over 700 000 ansatte. Det mye penger. Vi bruker over 400 milliarder I året på offentlig innkjøp. Hvordan kan vi bruke de pengene på en annen måte, både for å fremme ny norsk teknologi, for å fremme nye norske selskaper? Her det mye innovasjon i offentlige anskaffelser som jeg tror vi kan begynne å jobbe med. Hva de stakkars rådgiverne og konsulentene skal gjøre for noe I fremtiden da? Jeg ikke sånn veldig bekymret for det. Det alltid et marked for rådgivere og konsulenter. Men det et stort omstillingspotensial I vårt land, og vi har bare sett starten. Ja, for at det nevnes jo at du også har vært litt inne på det, at utdanning en del av løsningen, men hvor mange statsvitere og journalister trenger vi egentlig? Ja, men jeg mer opptatt av læring. Og det å ikke undervurdere verdien av å kunne et fag, altså et, et slags håndarbeid, ikke sant? Det å kunne lage ting, det å kunne, det, det å kunne basis. Alle må ikke gå, gå på universitetet. Alle må ikke ha doktorgrader. Vi, vi trenger et mangfold i samfunnet vårt. Men det lages jo i Kina, India og Bangladesh, det er jo der alt lages. Ja, men det, som du sa i innledningen, det ingen som vokser seg i himmelen. Det jo ikke sånn at sånn som vi ser verdikjedene ser ut nå, de kan snus på hodet igjen om 20, 30, 40 år. Og det var vel i 2009 når vi hadde finanskrise. Vi i Norge, vi merket den jo så vidt ikke. Og så så vi jo andre land som Hellas og Spania, ikke sant, hadde en arbeidsledighet blant ungdommen på over 20%. Vi, altså, vi ligger så langt unna hva det er. Det er altså ikke krisesituasjonen i norsk økonomi. Derfor er vi så opptatt av nå at vi klarer å mobilisere oss til å investere i hva fremtiden skal være før ting blir veldig trått. For det kommer til å bli trått. Ja, for det er vel det som egentlig er at vi har jo kanskje utrolig god tid på oss. Nesten kanskje litt for god tid. Politikere i dag er vel kanskje ikke så veldig villige til å se de utfordringene nå. De vil kanskje vente litt for å ikke måtte komme med valgløfter man egentlig ikke tenker at ja, de stemmer ikke på meg hvis jeg begynner å tenke sånn allerede nå. Ja, og det, jeg forstår det jo, ja. Det er jo ikke så veldig rart. Fordi at vi, på den ene siden så krever vi at politikerne skal være modige og ta utradisjonelle valg, samtidig når de gjør det og prøver å fornye og skape endring, ja, så reiser vi jo alle kreftene våre og sier at det vil vi ikke. Og det litt sånn typisk at ja, vi for endring, vi for innovasjon, så lenge jeg ikke må bidra selv, og så lenge det ikke går utenfor meg selv. Og det må vi nok gjøre noe med, så... Jeg har stor tro på at norske politikere klarer å, både samles om og enes om hva som viktig for landet vårt. Jeg ikke bekymret for Norge overhovedet, men vi har en gylden mulighet nå til å ligge litt foran, til å gire oss opp litt, til å ta noen litt, litt modige valg. Og de valgene de må, og forslagene må jo komme fra næringslivet, det må komme fra næringene. Politikerne skal ikke komme opp med de. Vi må komme opp med de, og så kan politikerne få noen forslag de kan krangle om og se hva de mener, om de skal gjøre det ene eller det andre. Men næringslivet må være med å ta ansvar, og da må vi gå bort fra den finne fem feil. Vi klager på alt, alt er gærent, ikke sant? Det offentlige gjør ikke det, og vi gjør ikke det, og vi har krav på det. Så nå synes jeg vi skal ta to steg tilbake og prøve å finne ut av, ja, men hva skal til da? Vi vet jo alle hva som vi misfornøyde med. Ja, hvordan ville vi ha gjort det annerledes? Hva må det til? Og det jo de innspillene vi har samlet. Og vi har fått mange, mange gode innspill som vi skal jobbe med videre, putte inn i vår egen strategi, og ikke minst gi som tydelige politiske, altså innovasjonspolitiske råd i fremtiden. Hva du savner hos politikere i dag? Altså, de politikere er de som skal legge ting til rette for at det kan bli, altså mulighetene kan på en måte komme fra næringslivet, at næringslivet har noe grunnlag for å starte bedrifter i Norge, så det ikke blir... at man konkurrerer seg selv ut bare på kostnader. Hva du savner hos politikere? Altså, jeg synes norske politikere og regjeringen og folk på Stortinget, de er opptatt av disse sakene. De prøver det de kan, både å lytte og lære, og foreslå ulike tiltak. Men altså det jeg savner er, og som jeg håper vi får fremover, det er det som jeg kaller en mer på en måte samordnet innovasjonspolitikk. Fordi at hvis vi tar en beslutning et sted, så hjelper jo ikke det, fordi at det betyr at det departementet må være med, og det departementet må være med. Så vi trenger en mer sånn samordnet politikk som sier at okay, hvis vi ønsker å gå i den retningen, hvis vi ønsker å bygge opp den type industri, ja, da får det konsekvenser for ulike departementer, ulike næringer, og da må vi gjøre noe med alle parallelt for å få til det vi ønsker. Og den samordningen der, og ordet innovasjonspolitikk, når vi inviterte Kristin Clemet og Marte Gerhardsen fra de store tenketankene, så var jo de to veldig klare på det. Vi må ha en innovasjonspolitikk fremover, ikke bare en utdanningspolitikk eller en næringspolitikk, men vi må ha noe som er mer omfattende, og det er det som er så vanskelig, det er å få til denne samordningen. Men det er jo Erna Solberg og Jonas Gahr Støre du skal invitere til en sånn samtale. Ja, nei, altså du, vi inviterte tenketankene, og vi, altså du vet, uavhengig av hva slags politisk farve som styrer dette landet her, så kommer vi med våre innspill basert på hva næringene vil, uavhengig, fordi veldig mange av de tiltakene og forslagene som vi kommer til å foreslå, det er jo på sikt avhengig av en tverrpolitisk enighet at man kan enes om noe. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Men du ikke redd for at vi blir utkonkurrert på pris? Jo, vi har jo blitt det allerede i mange, mange områder, men altså... Det er liksom en del ting du nevner i forhold til hva som blir produsert og hva vi kan produsere i Norge, som, og vi har vært litt inne på det i ganske tidlig intervju med India for eksempel, som vokser veldig frem, og utdanning, og veldig mange politikere på en måte som skyver de her problemene litt foran seg. Hvor du ser Norge om 50 år da? Hvor jeg ser Norge om 50 år? Jeg ser et Norge som har klart omstillingen, som har bygget opp noen nye næringer, fått noen nye posisjoner, som er sentral i henhold til de definerte utfordringene som vi har, både på klimasida og på bærekraftsida. Jeg ser et Norge som har revolusjonert noen av sine offentlige tjenester. Jeg ser et mye mer bevisst folk. Vi ser det jo allerede nå. Det å være opptatt av det bærekraftige og det grønne, det er ikke bare for spesielt interesserte lenger. De fleste nordmenn er opptatt av at ting skal være hel ved, og at det skal være, og de ønsker å kjenne historiene bak produktene, de ønsker å forstå hvordan ting er satt sammen. Den forbrukerbevisstheten hadde vi jo heller ikke på samme måte for 20 år siden. Så jeg tror Norge er i gode hender, jeg aner ikke hvem som regjerer, men jeg er positiv til 2050. Og med oppdrettsnæringen på Vertnes? Ja, vet du hva? Det kommer til å skje så mye innenfor oppdrettsnæringen fremover, at det er jeg i hvert fall ikke bekymret for. Tusen takk for at du tok tid til å snakke med Radio Nova, Grenseløs på Radio Nova, administrerende direktør for Innovasjon Norge, Anita Krohn-Traaseth. Takk skal du ha.